przestrzenią bagażową. Tańsza o 2000 zł i z zestawem Family Pack gratis. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Hondy. Od czwartku do niedzieli w Media Expert przeceny na laptopy, smartfony i tablety. Ponad 600 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+ w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Skrzypowita. Jesteś piękna. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 31 maja, jest 9. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Już za kilka dni, 4 czerwca, przed nami tydzień rocznicowych obchodów odzyskania wolności. Sprawcy wciąż nie znaleziono, ale po strzelaninie w Muzeum Żydowskim w Brukseli pojawia się sporo nowych spekulacji. Możliwe, że ofiary były izraelskimi agentami. Będzie można m.in. sprawdzić, jak nauka działa w eterze. Dziś piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. 200 imprez w Polsce i około 120 za granicą. Przed nami intensywny tydzień obchodów 25. rocznicy czerwcowych, częściowo wolnych wyborów. Oficjalne uroczystości rozpoczną się 3 czerwca i potrwają 2 dni. Huczne obchody 25. rocznicy wyborów czerwcowych to doskonała okazja do promocji Polski i przypomnienia, że to u nas wszystko się zaczęło, mówi szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski. Jego zdaniem 4 czerwca należy promować nie tylko za granicą, ale i w Polsce. Żyjąc tutaj, pracując codziennie w pocie czoła, zarabiając na chleb, zapominamy, jak wiele się zmieniło przez te 25 lat. Do Warszawy przylecą przywódcy kilkunastu państw, a także koronowane głowy. Jak można usłyszeć, zaproszeni zostali przedstawiciele państw Unii Europejskiej i NATO. Wyjątkiem jest prezydent elekt Ukrainy Petro Poroszenko, ale to zaproszenie wystosowano z uwagi na Nagrodę Solidarności, którą otrzyma Mustafa Dżemilew, legendarny przywódca Tatarów Krymskich. Barack Obama przyleci do Polski 3 czerwca. Będzie rozmawiał z Bronisławem Komorowskim i Donaldem Tuskiem. W Pałacu Prezydenckim odbędzie się spotkanie szefów państw i rządów Europy Środkowej i Wschodniej, którego gospodarzami będą prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Od strzelaniny w Muzeum Żydowskim w Brukseli minął tydzień, a policja nadal szuka sprawcy. Na miejscu zginęły wtedy 3 osoby, a 4 ciężko ranna zmarła w szpitalu. Wśród ofiar jest małżeństwo z Izraela oraz obywatele Francji i Belgii. Z Brukseli Beata Płomecka. W schwytaniu zabójcy nie pomogły jeszcze nagrania monitoringu i opublikowane zdjęcia. Policja poddała kilka z nich obróbce cyfrowej, by pomóc w rozpoznaniu sprawcy strzelaniny. W Belgii nie ustają natomiast spekulacje, kim było zastrzelone małżeństwo z Izraela, przedstawiane jako para turystów. Według części mediów małżeństwo pracowało dla izraelskiego wywiadu. Kobieta miała być czynną agentką Mossadu, a mężczyzna jego pracownikiem administracyjnym. Ale pojawiły się też informacje, że zginęli oni przypadkowo, że byli to księgowi, którzy pracowali dla izraelskiego rządu i pomagali Żydom z byłego Związku Radzieckiego wrócić do Izraela bez żadnych bezpośrednich związków z Mossadem. Według relacji świadków to, co wydarzyło się w muzeum, wyglądało na egzekucję, która trwała kilka minut. Zabójca był bardzo dobrze przygotowany, nie działał na oślep, wyszukał swoje ofiary i zabił je strzałem w głowę i w szyję. Wychodząc z budynku, oddał jeszcze kilka strzałów. Zginął recepcjonista z muzeum i przypadkowy przechodzień. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Poznać tajemnice hieroglifów, zbudować własnoręcznie zegar albo poczuć się jak radiowy reporter to tylko część atrakcji na Stadionie Narodowym. O 11 rozpocznie się tam 18 piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Piknik naukowy to nie tylko pokazy, to wiele emocji. Nie tak! Całość do góry nogami. W ogóle wiesz co, to jest grawitacja. I można się poczuć jak MacGyver. Próbujemy zbudować silnik elektryczny za pomocą magnesu, baterii, gwoździa. Zwiedzający zmierzyć będą mogli się przede wszystkim z hieroglifami oraz z pismem klinowym. Mówi Tomasz Ruszkowski z Centrum Nauki Kopernik. Piszemy nasze imiona pismem hieroglificznym. Możemy poznać nowe znaki starożytne. Ale na 12 stoiskach Polskiego Radia można zobaczyć i samemu sprawdzić, jak nauka działa w eterze, mówi dziennikarka Ksenia Maćczak. Ujawniamy tajniki kuchni. Biegamy po mieście z mikrofonem, pozyskujemy informacje, tak żeby prezenterzy mogli je później na antenie przedstawić. A to wcale nie jest takie proste. Piknikowe święto nauki na Stadionie Narodowym do godziny 20. Wstęp wolny. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Michał Gąsiorowski. Nasi siatkarze sprawili sporą niespodziankę. Pokonali na wyjeździe 3-0 Brazylię w Lidze Światowej. Za tydzień zagrają z Włochami. Dobrych wiadomości nie mieliśmy za to z kortów w Paryżu. Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz pożegnali się z French Open. Janowicz twierdzi jednak, że wraca powoli na właściwe tory. Wydaje mi się, że rozegrałem dwa całkiem okej spotkania. Czuję się, że powoli wszystko wraca do normy. Kwestia czasu, kiedy zacznę tego typu mecze wygrywać. Już na Wimbledonie powinno być naprawdę nieźle. A dziś na kortach Rolanda Garrosa najciekawiej zapowiada się chyba mecz w singlu mężczyzn Richard Gasquet kontra Fernando Verdasco. Lekkoatleci walczą o punkty w diamentowej lidze w Eugene. Na razie Tomasz Majewski zajął 5. miejsce w konkursie pchnięcia kulą, a Żaneta Glanz 8. w rzucie dyskiem. Ciąg dalszy zawodów dziś wieczorem. W Giro d'Italia dziś przedostatni etap, ale ostatni, na którym może wydarzyć się coś interesującego. Choć niestety Rafał Majka nie ma już szans na podium w klasyfikacji generalnej. 167 km z Maniago na szczyt Dzonkolan na wysokości 1730 metrów. Najpierw 80 km po płaskim, potem 87 do góry. Stamtąd widać będzie Triest, gdzie wyścig zakończy się w niedzielę. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Miami Heat 4. rok z kolei awansowali do finałów NBA. Znów okazali się lepsi od Indiany Pacers. W finałach zmierzą się z Oklahomą lub San Antonio. W Tauron Basket Lidze już zaczęły się finały. Dziś czeka nas drugi mecz. Na razie Turów Zgorzelec prowadzi ze Stelmetem Zielona Góra 1-0. A piłkarze kończą sezon. Na dziś zaplanowano wszystkie mecze grupy spadkowej. Na jutro mistrzowskiej. Teraz wszędzie wyrównana temperatura 12-14 stopni, później też prawie wszędzie podobnie 18-20 stopni, tylko na Podkarpaciu nieco chłodniej 15 i to tam właśnie najwięcej chmur i przelotnych opadów. Poza tym dziś bardzo dużo słońca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Prawdziwe raty 0%. Na przykład odtwarzacz MP4 Sony Walkman z pamięcią wewnętrzną 8 GB, technologią ClearBus oraz z dodatkowymi słuchawkami w zestawie za jedyne 299 zł. MediaMarkt.pl. Czy wiesz, dlaczego Biosilica Max wybierana jest przez najbardziej wymagające kobiety? Powodów osłabienia włosów, skóry czy paznokci jest wiele, dlatego tak istotny jest bogaty skład preparatu na ich wzmocnienie. Biosilica Max oprócz wielu cennych składników ma najwyższą na rynku dawkę ekstraktu skrzypu polnego w jednej tabletce, aż 400 mg. Biosilica Max. Czas zatrzymać czas. A dla kobiet dojrzałych suplement diety Biosilica 40+. Biosilica 40+ została dodatkowo wzbogacona o ekstrakt z pestek winogron, kwas hialuronowy i koenzym Q10. Urodziny Makro. Papier toaletowy Regina Impression 4 opakowania w cenie 3. Silan do płukania tkanin 1,5 litra za 7,98. Makro dla wszystkich, dla których dobra oferta jest zawsze w cenie. UN Makro. No to gratuluję, ma pan tę pracę. Bardzo dziękuję. Kiedy mogę zaczynać? Najlepiej od zaraz. A nie od poniedziałku? A nie, pana stanowisko pracy jest gotowe od zaraz. Komputer z oprogramowaniem biurowym, pomocą informatyczną, ubezpieczeniem sprzętu i rozszerzoną gwarancją. Naprawdę? Naprawdę. W IT dla firm sprawy informatyczne załatwimy za Ciebie w ramach stałej miesięcznej opłaty abonamentowej. IT dla firm od 129 zł plus VAT miesięcznie. Biznes zmienia się z Orange. Niespodzianka! Kupiłem nam telewizor z okazji rocznicy ślubu, dla Jasia laptop na imieniny, a ani tablet z okazji komunii. Kochanie, nasza rocznica jest w lipcu, Jasiek nie obchodzi imienin, a komunia ani dopiero za rok. Moje ty. Każda okazja jest dobra. Tylko teraz w hipermarketach Carrefour telewizory, notebooki i tablety masz o 20% taniej. Rabat otrzymasz w e-bonie na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na carrefour.pl. Oferta ważna od dziś do niedzieli 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Teraz w Media Expert raty 0% na dowód. Od 29 maja przyjdź po telewizory smart, pralki, lodówki i zmywarki w ratach 0%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Już teraz super kumulacja w Lotto. 15 milionów złotych. Graj w super kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 15 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Skrzypowita. Jesteś piękna. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Więcej, więcej, więcej, więcej. Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 4 czerwca w Saturnie aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swój wymarzony notebook Toshiba z dwurdzeniowym procesorem Intel Celeron i dotykowym ekranem za 1449 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Proszę już nie rozmawiać, bo jesteśmy na antenie. Beata Michniewicz, witam Państwa. Spotykamy się w tym gronie po raz pierwszy po wyborach i w tak szerokim składzie po raz ostatni. Cisza. Mniej nas będzie, tak? Gośćmi są Henryk Wujec z Kancelarii Prezydenta, Rafał Grupiński, szef klubu Platformy Obywatelskiej, Joachim Brudziński z Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kalinowski z PSL-u, dzień dobry. Andrzej Rozenek z Twojego Ruchu. Dzień dobry. I Jacek Kurski z Solidarnej Polski. Dzień dobry. Która nie ma już klubu parlamentarnego, więc to właśnie przedstawiciel Solidarnej Polski jest z nami dzisiaj ostatni raz. Jeszcze marszałek. W tej formule, a marszałek Jerzy Wenderlich będzie z nami jeszcze. Jest, chyba, nawet tak. Jest. Tak, dobrze, no ale mogę powiedzieć jeszcze o Jacku Kurskim, zanim przedstawię marszałka, czy nie? Mogę. Panie redaktor, wszystko może. No właśnie. No, być może za jakiś czas znowu będzie do nas przychodzić przedstawiciel Solidarnej Polski. Jak się państwu polepszy w Sejmie, jak kogoś do siebie przyciągniecie siłą swoich osobowości. To na pewno krótki interwał. I to teraz będzie jeszcze marszałek Jerzy Wenderlich. Proszę bardzo. Witam. SLD. Zacznijmy od tego, co się zdarzyło wczoraj. Pogrzebowi generała Wojciecha Jaruzelskiego na wojskowych powązkach towarzyszyły protesty, okrzyki. Zresztą podobnie było przed Katedrą Polową Wojska Polskiego, gdzie była odprawiana msza święta w intencji generała. Proszę panów, można się było tego spodziewać, można było tego uniknąć i jak panowie oceniają te wydarzenia i to zachowanie? Henryk Wujec. Ja wczoraj w katedrze nie byłem, bo miałem jakąś inną bardzo ważną rzecz, a chciałem być nawet, bo uważam, że tak zresztą jak powiedział kardynał Nycz, że trzeba się modlić nad zmarłymi. To jest jakaś powaga sytuacji. Śmierć to jest jedyna rzecz, która się na pewno w życiu wydarzy. I to jakoś trzeba szanować. I uważam, że bardzo dobrze, że był prezydent, że taka ceremonia się odbyła. W ogóle zaskoczyło wszystkich to, że generał był u spowiedzi, przyjął sakramenty. To naprawdę to jest coś takiego, co nie było chyba na rękę tym wszystkim, którzy są bardziej katolicy niż papież. Uważam, że potem to wszystko, całe zachowanie jest niegodne, niechrześcijańskie. Te pasje polityczne przekroczyły taką to, co powinno być w chrześcijańskim poczuciu etyki zachowane. No, mam nadzieję, że to na tym się skończy. Natomiast ocenę Jaruzelskiego trzeba dokonać. I tak jak mówił kardynał Nycz, nie w momencie pogrzebu. Robienie z pogrzebu sprawy polityczne, ja w ogóle tego nie lubię, niezależnie od tego, czy pozytywnie, czy negatywnie, to jest co innego. To trzeba oddać honor temu człowiekowi, niezależnie kim on był. Natomiast ocena będzie. I ta ocena jest. Są momenty, kiedy można generała uważać, był patriotycznie. Uważam, że przed wojną, kiedy był takim młodzieńcem, był wychowany patriotycznie, aż do czasu, kiedy na Syberii doznał jakichś strasznych nieszczęść, ojciec jego tam zmarł, sam wstąpił do wojska. Ja uważam, że w tym czasie każdy, kto był Polakiem, powinien walczyć za ojczyznę. Generał walczył w tamtych warunkach, nie dostał się do Andersa. Uważam, że przeszedł przez cały ten front, oddał to, co powinien zrobić. Walczył z Hitlerem. Gdyby nie było tej armii, która walczyła z Hitlerem, to by nas tutaj nie było. Wszystkich by nas ten Hitler wymordował. Za to jestem wdzięczny, niezależnie od tego, że robił to może z jakichś innych pobudek. Natomiast ten cały okres perelowski, według mnie, był funkcjonariuszem państwa tego komunistycznego. Czy służył Związkowi Radzieckiemu, czy Polsce, trudno to rozpoznać, ale na pewno były te okresy i takie, popełnił bardzo wiele zła. Teraz można wymienić rok 68, kiedy rozpoczął kampanię antysemicką w wojsku. Można wymienić rok 70, kiedy brał współudział w tłamszeniu protestu robotników. Przepraszam, stan wojenny. Panie ministrze, ale powiedział pan, że teraz nie jest pora, nie będziemy go teraz oceniać. Ale chciałabym, żebyśmy też poświęcili miejsce innym tematom. Że to jest złożone ocena i jestem wdzięczny, chociaż mogę powiedzieć, że to dlatego, że pracuję, ale nie dlatego. Uważam, że prezydent zachował się godnie. Tak jak powiem, zachował się prezydent państwa z powagą państwa, pochować człowieka, który był pierwszym prezydentem RP. Był w roku 90, czyli mieliśmy już nową konstytucję prezydentem. Jacek Kurski? Nie powinno być aż tak z takim rozmachem uroczystości państwowych związanych z tym pogrzebem. Ten wątek wybaczenia, nawrócenia wydaje mi się mocno naciągany i mieszania ale do tego. Ale pan ocenia, nie Jacek Kurski. Oczywiście, że tak, no ale Jacek Kurski został zapytany. Więc oczywiście jest szacunek i powaga śmierci, ale to nie jest tak, że z faktu, że ktoś umarł, należy mu się od razu przewartościowanie jego życiorysu i pozytywne oceny tam, gdzie ich być nie powinno. Gdyby było tak, że Jaruzelski pod wpływem samego nawrócenia, przewartościowania w latach 80. poszedł na okrągły stół, na dogadanie się z Solidarnością i na budowę wolnej Polski na mocy własnej decyzji, to ja byłbym zwolennikiem uroczystości państwowych, ale Jaruzelski poszedł na to jako echo i pudło rezonansowe decyzji podjętej na Kremlu o wycofaniu sowieckich aktywów z Europy Wschodniej w wyniku przegranego wyścigu zbrojeń z Ronaldem Reaganem, w związku z czym nie widzę tutaj inicjacji Jaruzelskiego w procesu wolnościowego w Polsce. On się dostosowywał do sytuacji narzuconej przez Moskwę, co zresztą robił zawsze. Mam do pana pytanie dodatkowe. Do tych panów, którzy uważają, że pogrzeb z asystą wojskową, pogrzeb państwowy był nie na miejscu, czy to znaczy, że panowie usprawiedliwiają to, co się działo i przed katedrą, i na cmentarzu? Nie usprawiedliwiam, ale też proszę wczuć się empatycznie w spojrzenie i w odczucia ofiar komunistycznych. Przecież na tym cmentarzu Powązkowski leży mnóstwo ofiar reżimu komunistycznego, również zamordowanych przez informację wojskową, jedną najbardziej brutalnych formacji NKWD i potem UB, dla której służył Jaruzelski. W związku z czym można zrozumieć również uczucia ofiar stanu wojennego. Proszę zwrócić uwagę, Jaruzelski nie został osądzony. Na parę dni przed 25-leciem wolnej Polski odchodzi dyktator komunistyczny, żegnany z honorami, który w ogóle nie odpowiedział za swoje zbrodnie. No i to wytwarza pewien klimat pewnego moralnego relatywizmu, który psuje nasze państwo. Jerzy Wenderlich. W związku z czym bez przesady. Jerzy Wenderlich. Nie ma potrzeby, żebyśmy generała Wojciecha Jaruzelskiego rysowali jedynie w jakichś bardzo jasnych, pięknych barwach, ale też nie ma potrzeby, żeby używać jedynie koloru czarnego. Wydaje mi się, że właśnie taki spokój ocen, rozmowa, otwieranie się na argumenty, to jest właściwy ton publicznej debaty. I teraz wracając do tego pogrzebu, w którym ja wczoraj Uczestniczyłem. Myślę, że to jest rzecz, która nie przytrafiła mi się jeszcze nigdy, by pogrzeb miał taką dziką tonację, taką barbarzyńską tonację, wrzasków, krzyków. Przecież każdy może przyjść na pogrzeb i niekoniecznie z pięknymi myślami wobec zmarłego, ale cmentarz to jest pewnego rodzaju przestrzeń sakrum i powinno się odbywać w ciszy, w zadumie. Może temu towarzyszyć refleksja lepsza, gorsza. Ja wczoraj słuchałem jeszcze wypowiedzi między innymi Daniela Olbrychskiego. Daniela Olbrychskiego, który był zawsze niepokorny i kiedy zabierałem głos, kiedy honorowano go doktoratem honoris causa jednego z uniwersytetów, to powiedziałem, że jest on osobą, która w zasadzie składa się na pewno z honoru. I tenże honorowy człowiek, Daniel Olbrychski, powiedział, że on dostrzega i przemianę generała, i wartość generała, i wkład generała Jaruzelskiego w to, że Polska może być dziś europejska, że Polska może być dziś wolna. I w przeciwieństwie do pana posła Kurskiego nie uważam, że generała Jaruzelskiego zaciągano do okrągłego stołu. On był jednym z architektów, on był jednym z kreatorów. Proszę zwrócić uwagę na to, że w tych państwach dawnego Układu Warszawskiego wielu tamtych przywódców ociągało się z przemianami. Tymczasem generał Jaruzelski, kiedy zobaczył, że rzeczywiście Gorbaczow robi tę pierestrojkę, skorzystał z tego parawanu, parł do przemian. Więc dzisiejsza Europa, Polska wolna, to zasługa również generała Jaruzelskiego, który potrafił się dogadać z dawnymi swoimi przeciwnikami. Andrzej Rozen, chciałbym się jednak skoncentrować na tym, co się wczoraj działo przede wszystkim, ponieważ nie mamy tyle czasu, żeby ocenić tę postać w pełni. Od dłuższego czasu jest tak, że jakaś hałaśliwa mniejszość, taka bardziej barbarzyńska niż cywilizowana, zabiera nam Polskę. I to widać w wielu różnych miejscach i w wielu różnych momentach. Nie udało się zwalczyć neofaszyzmu w Polsce, mimo że minister Sienkiewicz powiedział, że idzie po nich, to jeszcze nigdzie nie doszedł. Przypominam, podpalanie mieszkań obcokrajowców i tak dalej. Nie udało się wyeliminować życia politycznego ludzi, którzy pod przygrobach żołnierzy NSZ-u hajlują w faszystowskim pozdrowieniu, a tacy są. No i nie udało się wreszcie przekonać tej nielicznej, ale krzykliwej grupki, żeby uszanowała uroczystości pogrzebowe. A wydaje mi się, że zakłócanie uroczystości pogrzebowych jest już takim skrajnym przejawem właśnie barbarzyństwa i co będzie dalej jest pytanie. Gdzie ta grupka hałaśliwa dojdzie? Co będzie robić dalej? Czy następnym krokiem będą już zamachy? Czy może jakieś jeszcze inne rzeczy? To nie jest tak, że to jest jedna hałaśliwa grupka. Tak, tych grupek jest wiele, ale cały czas trzeba podkreślać, że to jest mniejszość. Większość Polaków myśli o tym, co się wczoraj wydarzyło ze zgorszeniem. Myśli o potwornym bólu rodziny, o tym, że ta rodzina musiała się z tym zmagać w takim właśnie dniu. Myśli też o tym, że niezależnie od oceny generała Jaruzelskiego, śmierć człowieka jest sytuacją poważną i wymaga przyzwoitego zachowania się. A uroczystości pogrzebowe od zawsze były otaczane pewnego rodzaju świętością. I nie mam tu na myśli świętości religijnej, tylko po prostu świętość społeczną. No, to jest ważne wydarzenie, nie wolno tego zakłócać. I to, co ja wczoraj zobaczyłem, wydaje mi się, że no, pokazuje pewien znak czasu. Jesteśmy w złym momencie dla Polski, dlatego że z tymi hałaśliwymi, ale też i niemądrymi ludźmi nie potrafimy sobie w żaden sposób poradzić. To jest niestety błąd wychowawczy, to jest błąd szkolnictwa, które nie jest takie, jak powinno być. Błąd też nauczania historii, bo jeżeli się na historię patrzy w ten sposób, że ona jest czarna albo biała, to znaczy, że się tej historii po prostu nie rozumie. I tak samo mówię o ocenie generała Jaruzelskiego. Żeby jego zrozumieć, trzeba po prostu mieć trochę wyobraźni i trochę wiedzy historycznej. Jarosław Kalinowski. Ja jeszcze chciałam zaznaczyć, że bez względu na to, jak panowie oceniają to, co się wczoraj, to, co wczoraj towarzyszyło pogrzebowi i mszy świętej, to jeszcze kilka dni wcześniej bardzo sobie używały, że tak powiem, tabloidy. To było moim zdaniem co najmniej równie nie do przyjęcia. Nie będę tego opisywać. Kto czytał to, to stracił. Jedna Blade nawet uśmiercił generała. No. Ale ja bym pewnie przeciwnego zdania był, że nie stracił, tylko zyskał pewnie ten, kto nie przeczytał. Uh-huh. Ja nie czytałem i myślę, że lepiej się czuje. Kto nie czytał, to nie stracił. Nie, stracił. No to jesteśmy po jednej stronie. Uh-huh. Ale wracając do wczorajszych wydarzeń, mi odpowiada sposób odniesienia się do tego, co się stało, znaczy do pogrzebu i do osoby, jak i wyrażał i prezydent Komorowski, i prezydent Wałęsa, ale również kardynał Nycz w tym, co mówił wczoraj. Natomiast osoby, które mienią się często mianem prawdziwych katolików, niewiele w swoich zachowaniach miały, albo nic nie miały z katolicyzmem, czy z chrześcijaństwem wręcz. To jest bardzo smutne. Ale też zwrócę uwagę, że w dniu wyborów nawoływanie, czy wnoszenie publicznie o to, żeby ogłosić żałobę narodową, nie było właściwym posunięciem, bo to tak wytrawny polityk jak Leszek Miller musiał się spodziewać, że niestety czy stety, no niestety spotka się z takimi zachowaniami, z jakimi mieliśmy do czynienia. Postać na zawsze pozostanie i kontrowersyjną, i bardzo tragiczną, bo były w historii generała te rzeczy ciemne czy czarne. Były, o tym była mowa. No i też jest ten okres ostatni, gdzie no, nikt nie może powiedzieć, że nie miał swojego udziału generał w doprowadzeniu do Okrągłego Stołu i być może nie było celem strony rządzącej wtedy, żeby oddać władzę. No jednak tą władzę na szczęście tamten obóz stracił. Natomiast to, że się, że tak powiem, pogodził z Bogiem, no to naprawdę wymaga szacunku i smutne, że to tak wszystko wczoraj wyglądało. Joachim Brodziński. No wątpliwości. Otóż ja bym się, oczywiście jako katolik i chrześcijanin podpisał i w pełni akceptuję to słowo, które zostało wczoraj wygłoszone na pogrzebie generała Jaruzelskiego przez księdza biskupa Gustka, ordynariusza Polowego Wojska Polskiego. Natomiast nie sądzę i nie uważam, aby sam fakt nawrócenia, przyjęcia sakramentów, pójścia do spowiedzi obligował do tego, aby nad pogrzebem Jaruzelskiego pochylał się majestat Rzeczpospolitej, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że również do spowiedzi poszedł generał Milewski, poszedł generał Moczar, a nawet Adam Humer, ale czy to oznacza, że Rzeczpospolita ma stawać u ich grobu wartę honorową. Poza tym, jeżeli już trzymać się też tego wątku nawrócenia i żalu za grzechy, to z jednej strony rzeczywiście widać tutaj wielkość nauczania Kościoła o miłosierdziu Bożym, chociażby skromna siostra Faustyna się tutaj kłania, ale z drugiej strony zastanawiam się, dlaczego już sam ceremoniał pogrzebowy na Powązkach miał charakter cywilny, a nie chrześcijański. Więc to też jest tak i Panu Bogu świeczkę, i diabłu ogarek. Natomiast co do samej postawy zarówno Bronisława, prezydenta Rzeczpospolitej, Bronisława Komorowskiego, który poprzez taki, przepraszam za to określenie, ale bardzo bełkotliwy, relatywizujący postać generała Jaruzelskiego próbuje uszczknąć coś z elektoratu lewicy przy okazji tego pogrzebu. To takie, przepraszam za określenie, wygięcie Donalda Tuska, który z jednej strony wysyła swojego ministra Siemoniaka, ale z drugiej strony zdając sobie sprawę, bo wynika to z badań chociażby opinii społecznej, że nie ma zgody na to, aby w Alei Zasłużonych chować człowieka, który umknął przed ręką nieboskiej sprawiedliwości, bo dzisiaj on już jest na sądzie rzeczywiście Bożym, ale tej ludzkiej... Chyba nie był w Alei Zasłużonych pochowany, w Alei, gdzie są żołnierze pierwszej armii Wojska Polskiego. Niedaleko stamtąd jest łączka, gdzie ciała rzeczywiście polskich bohaterów, gdzie ciała tych, którzy wtedy, kiedy Jaruzelski odbierał odznaczenia z rąk sowieckich generałów... Ja rozumiem, pan się nie zgadza, ale czy to usprawiedliwia atmosferę wokół tego pogrzebu? Czy to było dobre miejsce, żeby zademonstrować swoje niezadowolenie? Nigdy nie ma dobrego miejsca. Oczywiście cmentarz powinien być miejscem, na którym to miejscu towarzyszy tylko refleksja tym, którzy są dotknięci łaską wiary, również modlitwa i zaduma. Ale proszę pani, jak ja widziałem wczoraj, tutaj różnego rodzaju komunistyczne kreatury, jedne na wózkach, inne o własnych siłach, którzy z dumą i pogardą zwracali się do osób, które tam na tym cmentarzu niejednokrotnie osób represjonowanych, osób represjonowanych w stanie wojennym. Mało czyli tego, pan trochę usprawiedliwia, tak? Proszę pani, nie sposób. Proszę pozwolić. Jeżeli z jednej strony widzimy byłego funkcjonariusza SB, który ironicznie uśmiecha się do działacza opozycji, którego przesłuchiwał i który to działacz SB dumnie maszeruje na pogrzeb generała Jaruzelskiego, to ja się wcale nie dziwię tym emocjom, które wczoraj się tam pojawiły. Rafał Grupiński, bardzo długo o tym rozmawiam i nie planowałam tego, więc bardzo proszę, żeby państwo pamiętali, że mamy jeszcze dwa tematy i proszę się streszczać. To nie do pana, bo pan będzie się... Jeszcze się nie wypowiadał. Tak, pan się nie wypowiadał, ale bardzo proszę o łaskawość. Więc postaram się jak najkrócej. Po pierwsze, oczywiście z punktu widzenia historii można się odwołać do takiego powiedzenia barwnej postaci młodopolskiej Stanisława Czosnowskiego, że ręka, która bije, nie może się uskarżać na to, że ją boli. A więc należało się spodziewać, że przy takiej biografii generała Jaruzelskiego jakieś protesty i incydenty związane z jego pochówkiem mogą się zdarzyć. Natomiast miałem przynajmniej taką nadzieję, że będzie to milczący protest, najwyżej z jakimiś napisami trzymanymi nad głowami, że jednak ten majestat śmierci zostanie uszanowany i miejsce, same miejsce pochówku, cmentarz, gdzie spoczywają też przecież inni i o których też spokoju trzeba pamiętać. Natomiast tak się nie stało niestety i co więcej, widać, że zachowania posła Brudzińskiego, który nagle tutaj opowiada o tym, że prezydent Komorowski występując na mszy świętej za generała Jaruzelskiego, pierwszego prezydenta wolnej Polski po II wojnie światowej, buduje sobie jakieś pierwszym wyjście w lewicowy, w lewicowy elektorat. No to jest po prostu nieprzyzwoite tego rodzaju budowanie zarządu. Bałęsa był pierwszy wybrany przez obóz społeczeństwa. Uważam za nieprzyzwoite wczorajsze wystąpienie Bronisława Komorowskiego. A ja uważam, uważam za nieprzyzwoite, że panowie mówią razem. Po pierwsze tak, proszę nie przerywać, bo to też jest nieprzyzwoite, choć jest to grzech mniejszy niż to zachowanie, które wczoraj mieliśmy okazję obserwować. Byłem zawsze i będę bardzo zdecydowanym krytykiem Wojciecha Jaruzelskiego. Uważam wiele jego czynów za czarne. Nie używałbym języka, że w jego życiorysie były czarne strony, tylko że on sam tworzył czarne karty historii Polski, ale to nie znaczy, że w obliczu pochówku należy się tak zachowywać, jak wczoraj tu mieliśmy okazję niestety obserwować. Chciałbym porozmawiać o wyborach, ale ponieważ myślę, że ten temat będzie mimo wszystko łatwiejszy niż ten trzeci, który na dziś zaplanowałam, to bardzo proszę o krótkie wypowiedzi na właśnie ten temat, o którym za chwilę, a mianowicie o kontrowersjach wokół deklaracji wiary lekarzy. I moje pytanie jest takie przede wszystkim. Czy ta deklaracja wiary zmienia coś w polskim prawie? Czy ona pogarsza sytuację prawną i faktyczną pacjenta? Ponieważ minister zdrowia, Bartosz Arłukowicz, zapewnia, że będzie ta sytuacja monitorowana, jeżeli sytuacja się pogorszy, to wtedy będą działania. A na razie obowiązuje klauzula sumienia. I to, że lekarz, który odmawia z powodów etycznych, z powodu własnego sumienia jakiejś usługi medycznej czy jakiegoś zabiegu, wskazuje innego lekarza, który to zrobi. Henryk Bujec. No, każdy ma prawo wyznawać wiarę, jaką uważa. Jeśli chodzi o wyznanie wiary katolickiej, to jest credo. Nie widziałem tam tych wszystkich zapisów, które ci lekarze podpisywali. To jest jakaś uzurpacja, nadużycie. To jest wykroczenie poza prawo Boże. W Ewangelii tego wszystkiego też nie ma. Jak się czyta Ewangelia, to jest głównie mowa o miłości, a nie o zakazach. Więc wydaje mi się, że to jest jakiś czyn polityczny i będzie trzeba odsądzać po praktyce. Jeżeli będzie nadużywanie tego do tego, żeby nie leczyć ludzi, no to ci sami lekarze skreślają się ze swojej praktyki. Ale jest powód teraz do niepokoju? Jest powód do niepokoju. Nawet nie można w tym momencie podejmować, bo to jest jakaś deklaracja działań. To zależy, jaka będzie praktyka. Jeżeli będą odmawiać leczenia, a to nakazuje im przysięga Hipokratesa, że leczyć powinni, z wyjątkiem tej klauzuli sumienia, o której pani redaktor wspomniała, no to w takim razie uważam, wykreślają się z zawodu. Jacek Kurski? Jest wolność. Jest 120 tysięcy lekarzy w Polsce, więc naprawdę, jeżeli jest regulacja i przepis dobrze funkcjonujący, że w przypadku poczucia naruszenia sumienia przez lekarza on wskazuje natychmiast innego bez uszczerbku dla tempa, dla zdrowia, dla udzielenia pomocy, to nie widzę powodów, żeby to kwestionować. Jest to pewien spór kulturowy i spór wartości. Dzisiaj mamy sytuację, w której Europa próbuje narzucać pewne fałszywe aksjologie, pewne świeckie rozwiązania godzące w tradycyjny porządek, który w Polsce wyznajemy. W związku z czym nie dziwię się, że są środowiska, które próbują się organizować i przeciwko temu protestować. Nie widzę żadnego zagrożenia dla pacjentów i nie rozumiem tej lewicowej histerii wokół sprawy klauzuli sumienia. Jerzy Wanderlich? Rzecz jest bardzo niebezpieczna, jeśli kilka tysięcy lekarzy twierdzi, że o tym, kiedy pacjent umrze, ergo człowiek, nie umrze, kiedy umrze, decyduje jedynie Pan Bóg, to można powiedzieć, w takim razie od razu weźmy gumkę, myszkę i wymarzmy pozycję budżetową, dofinansowywanie służby zdrowia w budżecie, skoro to nie lekarz, nie aparatura, nie szpitale mają decydować, tylko Pan Bóg ma decydować o losie pacjenta i o godzinie jego śmierci i mówią to lekarze. Ja mógłbym oczywiście powiedzieć, że to bardzo źle, że to niedobrze, że musimy uważać, ale ja powiem jeszcze ostrzej, że to jest tak duże zagrożenie dla życia, dla zdrowia pacjenta, że tym powinien zainteresować się wymiar sprawiedliwości, tym powinna zainteresować się prokuratura. Tu powinny odbyć się od razu jakieś rozmowy z dyrektorami szpitali, czy oni są w stanie zagwarantować, że ci lekarze, którzy chcieli odwoływać się właśnie do jakiejś metafizycznej wartości, a nie do umiejętności lekarskiej, rzeczywiście nie przyniosą krzywdy pacjentom. Jest to rzecz absolutnie... Ale dlaczego prokuratura ma się... Prokuratura prewencyjnie ma się zainteresować? Tak, ma się zająć prewencyjnie. Czy rzeczywiście już ci lekarze, którzy podpisali się pod tę deklarację, umywają ręce od dbania o zdrowie i życie pacjenta i oddają to tylko w ręce Pana Boga? Wówczas po co akademie medyczne, po co przysięgi Hipokratesa, po co ten sprzęt, o którym... Myślę, że lekarze, którzy to podpisali, w ogóle nie zamierzają leczyć? Jeśli twierdzą, że no, życie człowieka... No wie pan, to jest absurdalne. Nie, nie, no to jest absurdalne w pewnym sensie, jeśli siedzimy sobie tak laboratoryjnie w tym studio. Boga, ale prawda? To jest niebezpieczne, jeśli pacjent trafi nad takiego lekarza. Były już przypadki takie, jak ksiądz gonił dziewczynkę, czy jakąś tam 13-letnią dziewczynkę i pilnował, żeby lekarze nie podejmowali aborcji, mimo że ona powinna się zgodnie z prawem dokonać. Takich rzeczy nie może być w Polsce. To jest inna musimy sprawa, chronić że goni. Pacjentów. Dobrze, Andrzej Rozenek. Po pierwsze, są dobre wzorce w krajach zachodnich. Wielka Brytania na przykład poradziła sobie z tym problemem. Jeżeli jakikolwiek lekarz uważa, że dla niego religia jest ważniejsza od nauki, to nigdy nie zrobi specjalizacji w Wielkiej Brytanii. I ja myślę, że nad takimi rozwiązaniami należy się zastanawiać, no bo jeżeli ktoś uważa, że religia dla niego jest ważniejsza, to pewnych zawodów nie powinien po prostu wybierać, bo są zawody, w których liczy się wyłącznie nauka i dobro pacjenta w tym wypadku. Ciekawa jestem, czy są świadkowie Jehowy lekarzami, bo no, oni nie przytaczaliby wtedy właśnie krwi na przykład, prawda? Zatem takie ogólne rozwiązanie, nie wskazujące na żadną religię, byłoby chyba sensowne. Po drugie, bardzo mi się nie podoba argument mówiący o tym, że przecież może lekarz skierować tego pacjenta do innego lekarza. To jest takie fajne... Ale tak jest. Tak, ale to jest takie fajne z punktu widzenia Warszawki, jak się tutaj siedzi, tych przychodni dookoła jest wiele, można sobie wybrać dowolnego lekarza. A jak ktoś mieszka na wsi? A jak ktoś jest biedny i nie stać go na ten bilet PKS-u, żeby sobie pojechać te kilkanaście, a może czasem kilkadziesiąt kilometrów dalej, to co wtedy? Jest skazany na tego wyznaniowego lekarza, bo nie ma wyboru. Ale to powinni państwo już wcześniej protestować, no bo ja pytam tylko, czy coś zmienia się w stosunku do tego, co obowiązuje. Pani redaktor nie zauważyła, a twój ruch protestuje od 2 lat przeciwko temu, że państwo polskie nie jest świeckie. I to jest między innymi wyraz tego, że państwo polskie niestety nie jest neutralne światopoglądowo. I trzecia rzecz. Ja uważam, że to, co zrobili lekarze, podpisując się pod tym, to jest wypowiedzenie posłuszeństwa. Oni biorą w większości pieniądze, pieniądze, które pochodzą z naszych podatków poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia i dla nich pracodawcą jest państwo polskie, czyli my podatnicy. I oni tak naprawdę nie mają prawa tego zrobić. To jest, jeżeli ktoś wypowiada posłuszeństwo pracodawcy, to powinien się liczyć z konsekwencjami. Jestem absolutnie przeciwny temu, żeby tych ludzi kierować do prokuratury. To jest jakiś chory pomysł w ogóle, bo to tak naprawdę nie jest w tym problem. Bo oni sobie mogą podpisać, co chcą, licząc się oczywiście z tymi konsekwencjami, myślę, że robili to świadomie, ale problemem jest brak reakcji państwa na to. Jeżeli minister Arłukowicz nie wypowiada się stanowczo w tej sprawie, jeżeli nie słyszę głosu NFZ-u, który uspokaja pacjentki i pacjentów i mówi o tym, jakie działania NFZ podjął, żeby nic się nikomu nie stało. Nie zamierza zrywać kontraktów z tymi lekarzami, którzy podpisali tę klauzulę. Jeżeli nie słyszę głosu premiera Donalda Tuska w tej sprawie, no to ja uważam, że państwo tu zawodzi, a nie ci ludzie, bo przekonania lepsze, albo mądrzejsze lub głupsze każdy może mieć, ale państwo musi stać na straży tego, żeby prawo i porządek były w Polsce przestrzegane. Ja jeszcze powiem jedno zdanie. Ale jedno. Twój ruch w tej sprawie wykonał 3 kroki. Po pierwsze, złożyliśmy interpelację do pana ministra Arłukowicza w tej sprawie. Po drugie, wezwaliśmy przewodniczącego Komisji Zdrowia o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia tej komisji, abyśmy mogli się dowiedzieć więcej szczegółów na ten temat. I trzeci krok to jest wezwanie Naczelnej Rady Lekarskiej do tego, żeby się wypowiedziała w tej sprawie w sposób konsekwentny, jako korporacyjna grupa, która powinna też mieć na ten temat swoje zdanie. Jarosław Kalinowski. Mylili się wszyscy ci, którzy uważali, że obok tego sporu ideologicznego, etyczno-moralnego dotyczącego in vitro, no to już nie będziemy mieli w najbliższym czasie podobnej kwestii, która będzie tak ostro dzieliła Polaków, nie tylko polityków, ale i też stwarzała wielki problem w samej służbie zdrowia, bo ja uważam, że jest to dodatkowa presja na środowisko lekarskie, rozszerzająca chyba w pewnym sensie ideę tej klauzuli sumienia, którą lekarze mogli mieć, składając przysięgę Hipokratesa. I rzeczywiście to w wielu środowiskach może być problem, czy już nie dla lekarzy, którzy są pod presją, ale dla pacjentów, którzy do tych lekarzy rzeczywiście będą trafiać. Ale proszę mnie poprawić. Według mnie to dotyczy tylko eutanazji, aborcji i in vitro, tak? Czy coś jeszcze? Ja nie jestem fachowcem, ale słyszałem... A to nie chodzi o fachowość, no tylko nie. No jednak to są sprawy bardzo ogólne. Są zapisy tego, że ciało ludzkie jest święte, no to jak jest święte, to nie wolno na przykład operować. Wczoraj, przedwczoraj słyszałem dyskusję między zwolennikami i przeciwnikami. Zwolennicy to tam jeden z posłów PiSu, przeciwnik profesor medycyny. No więc byłem w większości absolutnie za argumentami strony profesorskiej. Ale powiem jedno zdanie. Powiem tylko jedno zdanie. Jeżeli, a w to wierzę, że pan jest ojcem wszelkiego stworzenia, no to dziecko zrodzone metodami in vitro, z pomocą metody in vitro, też jest dziełem Bożym. Jeżeli ktoś mi mówi, że tak nie jest, no to ja się po prostu z tym nie zgadzam i nie zgadzam się na stygmatyzowanie dzieci, które zrodziły się przy pomocy tej metody, a tam takie stygmatyzowanie jest. Joachim Brudziński. Pani redaktor, no ja nie do moich adwersarzy czy przedmówców, bo już nie ma najmniejszego sensu przekonywać tych, których przekonać nie można. Natomiast chciałbym się zwrócić do radiosłuchaczy. Szanowni Państwo, wejdźcie na stronę www.deklaracja wiary i przeczytajcie te deklaracje wiary, bo ten stek, można powiedzieć, pomówień, który tutaj się wylewa na tych odważnych lekarzy, którzy kierując się przysięgą... To jest dokładnie przysięgą, 6 punktów. Przysięgą Hipokratesa, a zacytuję z przysięgi Hipokratesa jedno zdanie. Nikomu nawet na żądanie nie podam śmiercionośnej trucizny, ani nikomu nie będę jej doradzał. Podobnie też nie dam nigdy niewieście środka na poronienie. W czystości i niewinności zachowam życie swoje i sztukę swoją. Przysięga Hipokratesa. Proszę Państwa, my za chwilę będziemy przed kolejnym szaleństwem, które nam grozi tutaj w Polsce, a mianowicie szaleństwem legalizacji eutanazji. Ja się nie dziwię lekarzom, że próbują, kierując się swoją wiarą, swoim sumieniem i dobrem pacjentów, zabezpieczają się przed tym kolejnym szaleństwem. Szanowni Państwo, www.deklaracja wiary. Można otworzyć tę deklarację i ona się rozpoczyna zdaniem, że lekarze katolicy wierzą w Boga jednego, Pana Wszechświata, który stworzył mężczyznę i niewiastę. To jest pierwszy obraz. Jeśli pani redaktor pozwoli, przeczyta drugi punkt tej deklaracji wiary. I wtedy spadniemy z krzeseł, bo okaże się, że to, co mówiłem, jest smutną, przerażającą prawdą. Ale ma pan to jakieś popsute. Drugi punkt. Uznaję, że ciało ludzkie ludzkiej życie, będąc darem Boga, jest święte i nietykalne. Ciało no właśnie, podlega prawom natury, ale naturę stworzył. Czy nie można leczyć? Moment poczęcia człowieka i zejścia z tego świata zależy wyłącznie od decyzji Boga. Pan to czytał, panie pośle, czy specjalnie pan to decyzję taką pomuje człowiek, to teraz się nie tylko postanowił przykazania. Oświecenia doznał pan poseł Brudziński, bo przeczytał drugi punkt drugi. Panie marszałku, pana tu dawno nie było. Tutaj nikt nie krzyczał, jak pana nie było. Pan jest jedyny, który tutaj widocznie wywołuje jakieś... Przeraził mnie trochę. Mogę spokojnie dokończyć. Nie, bardzo bym prosiła, żeby pan już w ogóle dokończył, bo chciałabym, żeby... Szanowni państwo, i ci wszyscy dzielni lekarze, którzy podpisali tę deklarację, podpisali ją w obronie tak naprawdę pacjenta. Pacjenta zagrożonego relatywizmem i szaleństwem, które zagraża nie tylko jego godności, ale również niejednokrotnie życiu. Te przeraźliwe ucieczki pacjentów holenderskich, ze szpitali holenderskich do szpitali niemieckich, dlatego, że decyzję o eutanazji podejmuje się tam nawet wbrew woli pacjenta. Za chwilę ten problem zapuka również do polskich drzwi. Boże, Joachim, nie Joachim, Rafał Grupiński. Błagam, że to pisma rządzi. Rafał Grupiński. Będzie odprowadzał eutanazję. No właśnie. Otóż powiem tak, ja jestem przede wszystkim... nie powiem słowo przerażone, może jest za mocne, ale strasznie skonfundowany, zmartwiony poziomem intelektualnym tych, którzy tego rodzaju deklaracje jako lekarze podpisują. No. Po pierwsze, sformułowanie o nietykalności ciała ludzkiego wyklucza w ogóle wszelkie zabiegi operacyjne i inne, no bo albo dosłownie traktujemy to, co podpisujemy, tak, albo nie wiemy, co podpisujemy. Ja jestem zdumiony to pana po pierwsze. Po drugie, chcę powiedzieć, że to jest kolejna jakaś manifestacja, która wykracza ponad to, co w istocie przecież lekarze mają, bo jest klauzula sumienia, można z niej korzystać. Jest to jakoś uporządkowane w prawie polskim, to miejsce dla własnego poglądu czy wyznania. I ja się obawiam, że jeśli ja długo będę żył, to nie będzie mnie miał kto odprowadzić w katolickim pogrzebie moim, ponieważ to jest kolejne odstraszanie młodego pokolenia od katolicyzmu. To jest kolejny taki przejaw jakiegoś fanatycznego wprowadzania do życia świeckiego elementów wiary, która jest także moją wiarą. Ja po prostu uważam, że ktoś po prostu tutaj pomieszał porządki tak mocno, że... No dobrze, jakiś dalszy ciąg powinna być ta sprawa? Moim zdaniem absolutnie nie zaogniałbym tego. Uważam, że rozsądne jest podejście do tego, żeby monitorować tę sytuację, ale pierwszy przypadek jakiegoś odmówienia w sytuacji zagrożenia życia działania lekarza przez powołanie się na deklarację wiary powinna być absolutną, niezwykle ostrą reakcją potraktowana. Teraz mamy bardzo niewiele czasu na powyborcze rozliczenia. Mówię niewiele, bo to jest 12 minut, niecałe, a... temat jest szeroki i tutaj pierwszeństwo oddaję partiom najbardziej poturbowanym. Nie wiem, kto na ochotnika, czy Jacek Kurski, czy Andrzej Rozenek. No myśmy pokonali ruch Palikota, więc może czyli Andrzej Rozenek jest najbardziej poturbowany. Twój co by nie mówić. I koalicja, której już nie ma. Gowina też. Co dalej? Przede wszystkim moje pytanie jest, co dalej? Czy twój ruch przetrwa? Jaki ma plan? Coś zmieni? Twój ruch przetrwa. Analizujemy sytuację, bo sytuacja jest rzeczywiście dla nas bardzo trudna. To była lekcja pokory i żółta kartka, którą dostaliśmy od naszych wyborców. Jak widać, formuła koalicji się nie sprawdziła. Próbowaliśmy połączyć chyba ogień z wodą. Znani politycy o znanych twarzach i z drugiej strony nasza formuła antyestablishmentowa, no razem nie zagrały, to po prostu nie mogło się sprawdzić. No ale próbę taką podjęliśmy na własne ryzyko i teraz musimy ponieść tego konsekwencje. 7 czerwca zbierze się Rada Polityczna, na tej Radzie Politycznej twojego ruchu będą zapadały ważne decyzje. Chcę uspokoić wszystkich... Twój ruch? Pani redaktor, tak proszę. No. No, co proszę? Nie, nie ma twojego ruchu. Ja nie jestem pana doradcą, tylko pytam. Czytam i pytam. Nie ma twojego ruchu bez Janusza Palikota. To wszyscy sobie z tego sprawę zdajemy. Ja też jestem tutaj dlatego, że wystartowałem w wyborach z listy Janusza Palikota. Ja absolutnie nie mam zamiaru niczego przejmować, natomiast myślę, że trzeba wysłuchać tego, co ludzie mówią, co mówią nasi wyborcy, a nasi wyborcy mówią, że w paru miejscach popełniliśmy błędy. Nie chcę teraz mówić jakie, ale z większością tych diagnoz się zgadzam. I wnioski z tego zostaną 7 czerwca na Radzie Politycznej na pewno wyciągnięte. Będą poważne zmiany, jeżeli chodzi o personalia. Myślę, że będą też poważne zmiany, jeżeli chodzi o sposób prezentowania naszego programu, a wspomnę tylko, że program mamy naprawdę dobry, jeżeli ktoś się z nim zapoznał, a zapoznawali się z nim ludzie nieżyczliwi i lewicy i naszemu ugrupowaniu, przecierali oczy ze zdumienia i mówili, cóż za świetny program, czemu wy o tym nie mówicie? To teraz, no więc teraz musimy o tym zacząć mówić. To teraz zwycięzca, Rafał Grupiński, no nie teraz zwycięzca. Nie miało być. Najpierw miało być najbardziej poturbowany, a co będzie dalej, to ja już decyduję. Więc żeby nie było nudno. Teraz najmniej poturbowany. Teraz tak, najmniej poturbowany, chociaż Grzegorz Schetyna jest poturbowany. Czy jest takim szkodnikiem, którego trzeba zwalczyć, jak chwast i usunąć z platformy? No przede wszystkim odniosę się do tego, o czym mieliśmy mówić, czyli o podsumowaniu wyniku wyborów. Otóż Platforma Obywatelska wygrała kolejne wybory z niewielką przewagą nad PiS-em, ale jak to było w przypadku niejednego sportowca, każde zwycięstwo nawet o ułamek sekundy cieszy, więc my się z tego bardzo cieszymy. Wyciągamy wnioski oczywiście. Grzegorz Schetyna chyba ma się dobrze, nie jest przeziębiony, także wszystko jest, myślę, w porządku. Jest we Wrocławiu, podejrzewam, urodziny. Natomiast jesteśmy też oczywiście zdeterminowani, żeby wszystkie te nasze słabsze miejsca dzisiaj przeanalizować. A czy to jest słabsze miejsce? No, straciliśmy na przykład region łódzki na rzecz PiS-u. Ale czy słabszym miejscem jest Grzegorz Schetyna? Pani redaktor jakoś bardzo polubiła Grzegorza Schetynę. Warto go zaprosić do pani redaktor. Ale ja chcę znać pana zdanie. Ja z nim wielokrotnie rozmawiałam. Chcę znać pana zdanie. Jako przyjaciel Grzegorza Schetyny zawsze mam o nim jak najlepsze zdanie, więc cóż mogę więcej dodać. No to w tej sytuacji oddam głos Jackowi Kurskiemu. Solidarna Polska. Solidarna uderza w konkury do Prawa i Sprawiedliwości. Nie w konkury. Solidarna Polska dostała 4%, pokonując Palikota, Gowina, Ruch Narodowy. Było bardzo blisko. Partia, która była składana do grobu od pierwszego dnia powstania i słyszeliśmy, że mamy zero. Tak naprawdę to Zbigniew Ziobro dostał 4%. Przekroczyliśmy próg wyborczy. W olbrzymiej większości krajów Unii Europejskiej taki wynik dawałby miejsca w Parlamencie Europejskim, bo tam albo nie ma progu, albo jest 2-3-4%. 5 jest tylko w 3 krajach, mamy najwyższy próg, ale mniejsza o to. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim, którzy głosowali na Solidarną Polskę. Pytanie jest o przyszłość, dlatego że po 3 latach od ostatnich wyborów znowu Platforma wygrała. O włos, bo o włos, ale jednak wygrała. I jest pytanie o przyszłość polskiej prawicy. To doświadczenie powinno skłaniać całą prawicę do skonsolidowania wysiłków i utworzenia czegoś rodzaju jedności wyborczej prawicy. Nie instytucjonalnej jedności, że trzeba się czołgać do największego partnera i on będzie sobie decydował o wszystkim, ale synergii na jednej liście prawicy polskiej, która wygra. Dlaczego tak mówię? PiS-owi zabrakło 24 tysięcy do pokonania Platformy. Solidarna Polska dostała 300 tysięcy głosów. W związku z czym gołym okiem widać już z tych wyborów, że przyszła koalicja, jeżeli się czegoś na prawicy nie zmieni, będzie wyglądała PO, SLD, PSL, bo razem te partie dostały prawie 49%. W związku z tym trzeba uzyskać synergię Donta, trzeba zrobić listę na 44-45% głosów. Wtedy przy pomocy systemu Donta pokona się pozostałą trójkę, bo będzie premia za jedność wyborczą. I to jest oferta godnościowa, podmiotowa i oczekujemy rozsądnej decyzji czy propozycji z drugiej strony. Jeżeli nie, no to wtedy pójdziemy skonsolidowani do wyborów prezydenckich wokół kandydatury Zbigniewa Ziobry i potem przystąpimy do wyborów parlamentarnych, ale myślę, że w interesie całej prawicy kropka, ale teraz Joachim Brudziński, który zapewne tak jak wielokrotnie już w tym tygodniu odrzuci tę ofertę. Nie tyle on odrzucał, co liderzy Prawa i Sprawiedliwości. Ja może tylko z nieskrywaną satysfakcją odniosę się do ostatniego wpisu na Twitterze Jacka pod moim adresem. Jacku, pozdrawiam cię serdecznie. Ale cieszę się, o co chodzi, Jacek wie, a zainteresowanie radio... Ale chwileczkę, to nie jest wasze prywatne spotkanie. Ale nie, pani redaktor, bo to dotyczy istoty rzeczy. Zainteresowanie... To możecie, że nie, to chodzi o ten wpis, o które róże na dole proszę fiołki. Proszę państwa, Twitter jest portalem społecznościowym. Każdy ale z radio super, słuchaczy może sobie to teraz słuchamy audycji, sprawdzić. A nie grzebiemy w komputerach. Natomiast pani redaktor, odpowiadając na pani pytanie, cieszę się bardzo, że Jacek po tych paru miesiącach w końcu doszedł do wniosku, że ta bełkotliwa narracja o jakimś drugim płucu prawicy, koniecznym do tego, aby wygrywać z Donaldem Tuskiem, rozsypała się jak domek z kart. Cieszę się, Jacku, i cieszę się, że wszystkie moje koleżanki i koledzy z Solidarnej Polski nagle zorientowali się, że w Polsce obowiązuje ordynacja Donta i rozbijanie polskiej prawicy, tak jak czynili to przez ostatnie dni, było politycznym błędem. Natomiast dzisiaj nie problemem dla Prawa i Sprawiedliwości są frustracje Jacka Kurskiego czy polityków Solidarnej Polski, tylko problemem jest to, o czym przed chwilą powiedział pan przewodniczący Grupiński, a mianowicie odniósł się do sukcesu Platformy Obywatelskiej. Ja przybliżę ten sukces. Z 40 paru procent, 31% dla Platformy. Z 25 mandatów europoselskich, 19 mandatów. Można było bardziej wygrać, ale jednak lepiej wygrać niż przegrać. Dzisiaj, oczywiście, dlatego dzisiaj frekwencja była bardzo dlatego wysoka, dzisiaj mówimy, że w tym już trójskoku, bo ten czwarty skok za nami, najważniejsze są wybory w 2015 roku. Takich nie wygracie. Prawo i Sprawiedliwość. Spokojnie, no, pycha kroczy przed upadkiem, więc ja panu, czy pan wierzy w to, że wybory mogą być powtórzone, ponieważ państwo zamierzają złożyć protest wyborczy? To jest decyzja Sądu Najwyższego. Jeżeli Sąd Najwyższy uzna, że te protesty... Ja wiem, proszę pana, nie takie było pytanie. Tylko? Było pytanie o wasze marzenia. Proszę pani, no ale już skoro stwierdziliśmy, że jesteśmy w radiu publicznym, to będziemy mówić o marzeniach. Marzenia, tylko mówimy o realnej polityce. Dzisiaj wygląda to w ten sposób, proszę państwa, że jedyną programową, bo do tego chcę sprowadzić ten spór, do programu i merytorycznego wymiaru... Solidarność, zna pan takie słowo. Trzeba by się solidarność z pozostałymi, bo pan długo mówi. Platformy Obywatelskiej jest Prawo i Sprawiedliwość. Zrobimy wszystko, już robimy wszystko, analizując chociażby ostatnią kampanię, wyciągając wnioski również z popełnionych błędów, bo one były, żeby wybory 2015 roku były wyborem, który pozwoli na trwale odsunąć Donalda Tuska i Platformę. Joachim Rudziński, mistrz ucieczki to był, a teraz Jerzy Wenderlich. Ale od czego ja uciekłem, panie redaktorze? Od odpowiedzi? Już nie kontynuujemy o marzenia. Wystarczy. Było pytanie. Dziękuję panu. Już dziękujemy. Teraz Jerzy Wenderlich. Wynik SLD jest taki, że ani się smucić, ani cieszyć, prawda? No. Cieszyć na pewno. My nie wpadamy w takie stany emocjonalne, ale też do teraz nie dowiedzieliśmy się, co Jacek Kurski napisał na Twitterze, że tak to ucieszyło posła Brudzińskiego. Tak jak pani redaktor powiedziała, ani radość, ani smutek, bez takich stanów emocjonalnych podchodzimy. Ale do oskarżenia o dzieciobójstwo pod adresem Aleksandra Kwaśniewskiego się pojawiły. A, że wykończył Olejniczaka i Kalisza. Ja myślę, że Aleksander Kwaśniewski wystarczająco został ukarany tym wynikiem wyborczym i okazało się, że tak jak kiedyś była formuła chłoporobotnika i ona się nie sprawdziła, tak teraz formuła biznesopolityka też się nie sprawdziła i Aleksander Kwaśniewski już wie, że nie można być w polityce i jednocześnie zajmować się działalnością biznesową. Przygotowujemy się do wyborów samorządowych, cieszymy się z tego rezultatu, jesteśmy na pudle, jesteśmy trzecią mocną siłą polityczną na polskiej scenie politycznej. Siła spokoju, Jarosław Kalinowski. Słowa siła bym nie używał. Siła spokoju powiedziałam. Ten, tak. Powiedziałam pod adresem Kalinowskiego, siła spokoju. Nie, PSL, cztery. Żałuję, cztery że nie przyciągnąłem za nogawkę Platformy Obywatelskiej. Czyli nie przybyło, nie ubyło. Panowie, proszę o spokój. 2 minuty są dla dwóch panów, a panowie przeszkadzają. Kolegom z lewicy powiem jednak, że ta siła, no to jest, było 7, jest 5, czyli jednak trochę mniej. No nam się udało zachować stan posiadania. Mamy 4 mandaty. To nie powiem, żeby był szczyt naszych marzeń czy naszych aspiracji, no ale po 7 latach współrządzenia rzeczywiście trzeba uznać ten wynik za dobry. Ale natomiast... Piechociński dał z siebie wszystko? Oj, ja naprawdę jestem wdzięczny wszystkim, którzy brali udział w tych wyborach, kandydatom przede wszystkim naszym, którzy przecież... A wie pan, o co pytam? O przywództwo W okręgach startowali, którzy wiedzieli, że nie będą mieli mandatu, nie szczędzili swych sił. Mamy Radę Naczelną. Ja myślę, że tak jak powiedziałem przed chwilą, 4 mandaty to jest utrzymanie po 7 latach współrządzenia tej samej pozycji. Ale jedno zdanie muszę dodać. Pan poseł Rozenek powiedział rzecz bardzo istotną. Charakteryzował przed chwilą niestety w sposób nie najlepszy stan polskiej sceny politycznej. Nie będzie Palikota, nie będzie ruchu, twojego ruchu. Nie będzie Kaczyńskiego, nie będzie PiSu. Wątpliwa jest przyszłość Platformy bez Donalda Tuska. I to jest choroba polskiego parlamentu. Do pana jest pytanie, czy ta ordynacja jest dobra. A PSL w przyszłym roku 120 lat. Panowie, chwała demokracji. 120%. Chwała demokracji, 25 lat wolności pokazało, że ten system w którymś momencie sprawdza, testuje i bardzo dobrze. że tylko szkoda, że taka mała frekwencja, no więc jedynie co na czym można pracować nad tym zwiększeniem frekwencji, a zawsze ten test jest niesłychanie ciekawy. Pozwólcie panowie i pani redaktor, że podziękuję w imieniu Solidarnej Polski za gościnę w tym programie i wyrażę nadzieję, że jeśli polska prawica ma zwyciężać, to Solidarna Polska musi tutaj jak najszybciej wrócić i sprawno się wrócić. Tak? Dziękujemy. Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. Jacek Kurski, Solidarna Polska, Jerzy Wenderlich, SLD, Andrzej Rodzelek, Twój Ruch. Dziękuję, miłej soboty. Jarosław Kalinowski, PSL, Joachim Brudziński. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, Jacku, jeszcze raz. Rafał Grupiński, Platforma Obywatelska. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Ale co na tym Twitchie wpisałeś, powiedz. Zapraszamy do reklamy. Wy komu kibicujecie? Piłka, tańce, pieprz i wanilia. Kto jest mistrzem? Brazylia! Tak, proszę państwa, kibicujemy Brazylii. Brazyl! Teraz w sklepach Euro. Tablet 7 cali, pamięć 4 giga za 199. Smart TV 40 cali. Thomson 100 Hz za 1190. LG Smart TV 47 cali, 3D 400 Hz za 2690 zł. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Słyszę ten gwar. Widzę ruch, kiedy biegnę ulicą. Czuję słońce i wiatr i impuls miasta przez skórę. W laboratorium Ivostin wiemy, że miejskie życie zagraża wrażliwej skórze. Dlatego stworzyliśmy polecany przez polskich dermatologów hipoalergiczny krem intensywnie nawilżający Ivostin Sensitia. Witaminy, filtry UV i opatentowany składnik kojący tworzą inteligentną barierę ochronną. Efekt: skóra wolna od podrażnień, wygładzona i nawilżona. Ivostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Dostępny w aptece. Kup dowolny krem do twarzy Ivostin Sensitia i odbierz prezent. Hipoalergiczny żel do mycia dla skóry wrażliwej. Co pana do mnie sprowadza? Trauma. Proszę mówić. Wszyscy kłamią. Mówią jedno, robią drugie, a kasują za trzy. I co teraz? Teraz? Proszę wsiąść do swojego Forda i sprawdzić Motorcraft Service. Oszczędź sobie nerwów. Zabierz swojego Forda do autoryzowanej stacji Forda i skorzystaj z Motorcraft Service. Wymiana oleju, filtrów oleju i powietrza oraz sprawdzenie pojazdu za 279 zł. Zawsze oryginalne części, gwarancja dotrzymania terminu. Szczegóły na Ford.pl. Kochanie, a co to za ubranka? Kupiłam w promocji Carrefour. Dla naszego synka. Ale my nie mamy synka. Mhm, ale zawsze możemy mieć. Idealnie się składa, bo teraz w hipermarketach Carrefour całą odzież dla dzieci i niemowlaków